यत्तो पुत्रनेवेति साधनांतर वारणमिति तत्र पुत्रनेवाय मतलब कम जय पुत्रेण एव नान्येन साधनेन अन्य साधन का वारण करने के लिए तत्र न रहती। अभी भर्तृप नरलोक सुते नायं जय एवेति भण्यते एवेत्ययोगावच्छित्तौ नान्ययोगव्यपेक्षया। सुते न अयम लोक नहीं कहा अयम नरलोक सुतेन जय एव इति भण्यते अयम नरलोक अयम लोक सुतेन जय एव एव कर दिया सुतेन एव नहीं जय एव इति। इसे क्या हुआ एव इति अयोग विवच्छेद अयोग विवच्छेद के अयोग विवच्छेद होता है शंख पांडुर एव च पांडुर होता ही है शंख हाँ हाँ शंख एव पांडुर ऐसा नहीं अन्य भी पांडुर बने हैं। हाँ हाँ नहीं तृतीयांत से विशेषण क्या पुत्र का अन्य विशेषण ना चु अन्य ना अयम लोको जय ये तो विशेष है अयम लोको पुत्र न जय वहाँ एवकार जहाँ अन्वय करना वहाँ देखना है तो विशेष के साथ तो अन्य व्यवस्था हाँ हाँ हाँ नहीं वो क्रिया के साथ नहीं लेना वो क्रिया के साथ तो अत्यंत व्यवच्छेद होगा। यहाँ अयोग व्यवच्छेद कहेंगे तो नहीं पुत्र के साथ जो करेंगे तो अन्य अन्योग व्यवच्छेद पुत्रेण एव यदि अर्थ करेंगे पुत्र से ही तो अर्थ क्या होगा अन्य को व्यावर्त करना और विशेष विशेषण का छोड़ दो पहले अर्थ ठीक होने का तो उसके अनुसार ही करना भाई पहले विशेष निर्णय करके फिर ये अर्थ नहीं करना पर अर्थ समझने के बाद घटाओ विशेष विशेषण कौन होगा अभिप्राय है पुत्र न विशेष विशेषण पुत्र न एव जय अर्थात क्या होगा पुत्र भिन्न से नहीं होगा इसी प्रकार यह नहीं है पुत्र न जय एव पुत्र से जय होता है पुत्र से श्लोक का जय होता है जय नहीं हो पाया नहीं इस लोग को जय के लिए पुत्र साधन है ये बात नहीं इस लोग प्राप्ति के लिए पुत्र साधन है किंतु पुत्र ही साधन है ये नहीं है। तो अभी फिर विशेष विशेषण चिंता छोड़ो पर जो एवकार पुत्र के आगे है एवकार को वहाँ हटा करके वहाँ अन्य करना जय किस अयम लोग अयम लोग कह जय नहीं जय है वो इसके साथ वहाँ हाँ क्रिया तो बोलते हैं जय ये तो सही है एवं लोक ऐसा होता है जय विशेषण होता है। पुत्र अतिरेक का कोई साधन नहीं है ये अभिप्राय नहीं है। बाकी उसमें विशेष विशेषण करके लक्षण घटाने के लिए, कभी लक्षण में प्राय को लेकर कहते कहीं कुछ ही घटाने के घट जाएगा, किंतु तात्पर्य होगा पुत्र ही साधन, अन्य साधन ही बात नहीं। पुत्र से जय होता है, अन्य से भी होता है, अन्य से होगा तो पुत्र ने जय होते न वा जय। तो यहाँ एवकार कहाँ लगाए, अब अन्य ना भी बहुत ही पुत्र ना भी जय जय वे बहुत ही जय बहुत ही जय बहुत ही न तो न अन्य व्यपेक्षा, अन्य व्यपेक्षा कहें तो क्या होगा, पुत्र न एव जय न तो अन्य न अन्य न कर्मणा अन्य न इति न, इसी व्यपेक्षा नहीं है उत्तम स्पर्य है। यह तो प्राप्त से ज्योतिषा इत्यादि तत्रा, ये 39 में आया था, प्राप्त से ज्योतिषा तस्य पुत्रेण अतिक्रम जय। वो पूर्व पक्ष भरतृप्रपंच में देखिए ज्योतिषा प्राप्त से अस्य लोकस्य पुत्रेण अतिक्रम, ज्योतिषम से ये लोक प्राप्त हो गया उसको अतिक्रम करना पुत्र से, ये जो कहा था तदा अतिक्रम इति। अतिक्रमो जयार्थश्चेत् सामर्थ्यादेव सिद्धितः पितृलोकाद्य संप्राप्ते तत्रातिक्रमद्गीर्भृता। अतिक्रमण जयार्थ चेत, जय का अर्थ अतिक्रम मानेंगे तो सामर्थ्यादेव सिद्धि तो अतिक्रम तो हो जाएगा, भोगन से अतिक्रम तो हो जाएगा, सामर्थ्य सिद्ध हो जाएगा। और यदि अतिक्रम जयार्थ हो गया तो प्राप्ति का साधन फिर क्या होगा, तो प्राप्ति का साधन नहीं हुआ तो पितृलोक आदि असंप्राप्ति, पितृलोक आदि प्राप्ति नहीं, कर्मणा पितृलोक, पितृलोक की प्राप्ति नहीं की, पितृलोक को तो कर्म से जय करेगा, प्राप्ति नहीं होगी तो अतिक्रम गिर वृथा, फिर अतिक्रम करेगा व्यर्थ है। ज्योतिष्ठमेन अस्मिन् लोके भोग्यन क्षीणे, ज्योतिष्ठमेन भोग से क्षीण तद बलादेव, भोग क्षय हो गया ज्योतिष से प्राप्त हुआ भोग शिक्षण से तो अतिक्रम तो हो जाएगा, भोग से क्षय होने के बाद कर्म अतिक्रम हो गया, पुत्र अतिरेकेण अतिक्रम सिद्ध पुत्र व्यर्थ, पुत्र व्यर्थ हुआ तो अवगा पुत्र न अयमल को जय के लिए पुत्र व्यर्थ हो जाता है क्योंकि भोग से क्षय हो जाएगा, किंतु कर्मणा पितृलोक में पितृलोक अतिक्रम कैसे करेगा, तथापि कर्मणा इत्यादि जय अतिक्रम, कर्मणा पितृलोक वो तो जय अतिक्रम करना पड़ेगा, तत्र अर्थ प्राप्ति दोष अभावत, वहाँ तो अर्थ प्राप्ति दोष नहीं कि यहाँ जो भोग शिक्षा होने के बाद अतिक्रम हो जाता है, वहाँ कैसे प्रतिक्रम अतिक्रम करेगा, प्राप्त हो तो अतिक्रम होगा, अर्थ से प्राप्त तो नहीं हुआ, यहाँ तो ज्योतिष से पुत्र प्राप्त हो गया है, भोग शिक्षा करेगा तो अतिक्रम हो गया, किंतु पितृलोक के लिए अतिक्रम कैसे करेगा, इति आशंक्य कहते पितृलोक भी यदि अतिक्रम अर्थ करेंगे तो ज्योतिष कोई कर्म पितृलोक प्राप्ति का साधन ही नहीं होगा, साधन नहीं हुआ तो साधन से प्राप्त नहीं होगा तो फिर वह अतिक्रम ही प्रश्न कहाँ जाएगा। श्लोक में दिया पितृलोकादि असंप्राप्त, पितृलोकादि की प्राप्ति नहीं होगा अतिक्रम कथन करना व्यर्थ है, प्राप्त हो तो अतिक्रम, प्राप्त नहीं तो अतिक्रम करना कोई जरूरत नहीं कहने का। कर्मणो विद्याश्च तत्त लोका अतिक्रमार्थ यदि करेंगे तत्प्राप्ति हेतु अभाव, तो प्राप्ति का हेतु नहीं होगा तो ताम बिना प्राप्ति के बिना अतिक्रम ही होगा तो अतिक्रम नहीं होगा, तत्र अतिक्रमार्थ जय शब्द व्यर्थ, फिर अतिक्रमण से जय शब्द कहना क्या जरूरत है, पितृलोक प्राप्त नहीं होगा तो उसको जय करने के लिए अतिक्रम कर, अतिक्रम करने की जय कहना, अतिक्रम क्यों करें, प्राप्त ही नहीं तो जब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए जय का अर्थ अतिक्रम नहीं। किंच पुत्र से लोकाप्ति हेतुत्व श्रुत्यंत्र सिद्धम अत तद विरुद्धा नात्र जय शब्द से अतिक्रमार्थता। पितृ पुत्र लोक प्राप्ति हेतु है, अन्य श्रुति वाक्य सिद्ध है, इसलिए उसका विरुद्ध उनसे अतः जय शब्द का अर्थ अतिक्रमार्थ नहीं है, हेतु अन्य ना पुत्र चेति निशेष लोकाप्तौ साधनं सुतः श्रूयते मंदपालादि तथा चात्र निदर्शनम्। नापुत्र से लोकोस्ति कह करके स्वतः निश्चय से लोक प्राप्त लोकाप्त साधनम श्रूयते तथा चत्र मंदपालादि निदर्शनम दृष्टान्त शास्त्र में। नापुत्र से लोकोस्ति इति तत्सर्वे पशव विदुः, सर्वे पशव विदु सब लोग को जानते हैं, पशु सदस्य सब पशु नामपति सारे पशव कर्ता पद है, सब लोग जानते हैं मतलब पशु भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अपुत्र से लोक नास्ती थी श्रुत्या व्यतिरेक द्वारा पुत्र से अशेष लोकाप्ति हेतुत्व दृष्टि, तो पुत्र अपुत्र का लोक नहीं कहा था, पुत्र ही लोक प्राप्ति का साधन अशेष लोकाप्ति हेतु तम नापुत्र से लोकोस्ति, अपुत्र से कोई भी लोक नहीं है, इससे सारे लोक प्राप्ति का साधन पुत्र हुआ। अशेष लोक प्राप्ति हेतु से न तस्य अतिक्रम अर्थता, पुत्र अतिक्रम अर्थ का नहीं जय। किंच पुत्र से लोकाप्ति हेतुत्व मंदपाल पांडु प्रभुति निदर्शन, मंदपाल पांडु सब दृष्टान्त महाभारत प्रसिद्ध मिथ्या मंदेति उत्तम ही श्लोकता आयत मंदपाल दृष्टान्त। सगत्वा तपस पारम देह मुत्सृज्य भारत जगाम पितृलोकाय न लेभे तत्र तत्फल। तपस पारम गत्वा देह मुत्सृज्य पांडु पितृलोकाय जगाम तत्र तत्फलम न लेभे, तप का फल प्राप्त नहीं किया। तइमे प्रसवस्यार्थे तव लोका समावृता प्रजाय स्वतः लोका अनुपभोक्ता सी शाश्वत। तेई में प्रसव से तेई में तव लोका जो कर्म तप का फल तुम्हारे जो लोके फल है प्रसव से अर्थ समावृता है, अभी जन्म होने के लिए पुत्र होने के लिए वो ढके गए समावृता ते तव लोका सब ततो प्रजाय स्व अभी जन्म हो पुत्र रूप से ततो लोकान उपभोता सी इस तब लोक को उपभोग करोगे उपभोता लूट लगा रहे करोगे शाश्वतम बहुत अभी करोगे। अप्रजस्य किल स्वर्ग मद्वारम संप्रचक्षते सही संताप तप्तो हम अप्रजस्य ब्रवीमि वह इति। अप्रजस्य किल स्वर्गदा स्वर्गम अद्वारम संप्रचक्षते, उसके लिए स्वर्ग तो अद्वारम द्वार ही नहीं प्रज प्रवेश नहीं कर सकता है। सही संताप तप्तो हम उसी प्रकार में संताप से तप्त हूँ अप्रजस्य में बहुत तुमको मैं कह रहा हूँ। ये पांडु का पुत्र नहीं था किंतु हाँ क्या हाँ वही प्राप्त नहीं किया ना, अपना पुत्र नहीं थे ना हाँ सारे देवता अच्छा आप विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार पुराने सब है। नहीं वही नहीं है, सब पुराने में विभिन्न स्थान में ऐसा है। अच्छा अच्छा लोकाप्ति हेतुरपि पुत्रस्य तद अतिक्रमार्थत्वं कल्प्यताम। लोक प्राप्ति का हेतु होने पर भी अतिक्रमार्थ कल्पना करे तस्य अपि पुमर्थतात्, लोक अतिक्रम करना ही तो पुरुषार्थ इति आशंका है। श्रुतम इति श्रुतं साध्यं समुल्लंघ्य नात्वन्यत कामजं फलम्, प्रत्येक विविदिशा अन्यत्र कर्मणां श्रूयते फलम्। श्रुतं साध्यं समुल्लंघ्य समुल्लंघ्य अतो अन्यत कामजम फलम प्रत्यविविदिशान्यत्र क्रमणा फलम न श्रूयते। जो श्रुतम साध्य उसको उल्लंघन करे अन्य कामज अपन इच्छा से फलम केवल प्रत्यविविदिशा में तो है, यज्ञ ने दान ने विधि विविदिशांति यज्ञ तनादि दानादि का जो श्रुत साध्य है फल उससे अतिरिक्त विविदिशा का साधन कहा गया, उसको विविदिशा से अन्यत्र कहीं भी कर्मणा फलम न श्रूयते। जो सूत्र साध्य छोड़कर अन्य फल ऐसे कर्ण नहीं होती है। अति प्रसंगात श्रुतम साध्यम दो वाक्य कर दे, श्रुतम साध्यम समूलंघ्य अन्यथा कामज फलम ना, कि नहीं तो अति प्रसंगात। फिर कहते ननु यज्ञादिना श्रुतम स्वर्ग आदि समूलंघ्य अतिलंघ्य संयुग पृथत्व ने ब्रह्म विदिशा तो फल मुच्यते। यज्ञ स्वर्ग आदि फल है उसको छोड़ करके संयुग से पृथक भेद करके ब्रह्म विविदिशा फल तथा पुत्र से लोकाप्ति बिना अतिक्रम भी फल हो। श्रुतहानि अशुद्ध कल्पना समय तो आप जैसे श्रुतहानि अशुद्ध कल्पना करते हो स्वर्गादि फल छोड़ कर अशुद्ध विविदिशा फल मानते हो यज्ञादि का, इसी प्रकार ये कहते प्रत्येक विविदिशा अन्यत्र कर्मणाम फलम श्रूयते। हाँ यहाँ वो एक वाक्य अलग है, पूरा वाक्य अलग है। ये वाक्य प्रत्येक विविदिशा अन्यत्र कर्मणां फलम श्रूयते नहीं सिद्धांति, कर्म का फल है विविदिशा से अन्यत्र कर्म का फल श्रुति में कहा, ये त्वर्गादि फल कहा गया अन्य फल है, किंतु वहाँ अन्य फल नहीं कहा पुत्र का, पुत्र ने अयम लोग को जय पुत्र का फल स्त्री लोग को जय उसका आप अतिक्रम करते हो। वहाँ क्या है विविदिशा से अतिरिक्त कर्म का फल है स्वर्ग आदि है संयोग पृथक करके विविदिशा में भी उसका श्रुति वसात फल कल्पना हुई, किंतु यहाँ पुत्र का अन्य फल हो श्रूयते उसको छोड़ करके यहाँ क्या ऐसा नहीं, पुत्र का तो लोग जय उसी जय का अतिक्रम करते श्रुत को छोड़ कर अन्य अर्थ करने ठीक नहीं। अन्यत्र विविदिशा श्रुतो तन्नात्र श्रुतहानि आदि विविदिशा श्रुति में अन्यत्र विविधा श्रुत कर्मणां फलम श्रूयते अन्यत्र अन्यत्र विविधा श्रुत इति यावत् अन्यत्र कर्मणां अच्छा अन्यत्र कर्मणां फलम विविधा श्रूयते ऐसा अन्य क्या अन्यत्र का अर्थ विविधा श्रुत कर्मणां फलम प्रत्यक विविधा श्रूयते तमे तुम वेदानुवचन विविधिशंति यज्ञ दान कौन से कर्म का फल विविधा कर्म का फल विविधा कहा कहे यज्ञादि का फल स्वर्गादित है किंतु अन्यत्र कर्मणां फलम प्रत्यय विविधा श्रूयते अन्यत्र का अर्थ कहता है विविधा वाक्य में कर्म का फल प्रत्यय विविधा कही गई तो इसलिए कहन से कर्म का फल विविधा है तो शुद्ध अशुद्ध कल्पना नहीं हुई क्योंकि यज्ञ न विविधिशंति कहने से विविधा है यज्ञ आदि का फल जो यज्ञ आदि का फल स्वर्ग होता है तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि अग्निहोत्र आदि कर्म में किंतु अन्यत्र विविधा वाक्य में कर्मणाम फलम विविधा श्रूयते इसे विद्या श्रूयत कहन से अशुद्ध कल्पना नहीं हुई विविधा तो फल है हम जो कहते विविधा के लिए साधना तो न अत्र शुद्ध हानि आदि शुद्ध हानि अशुद्ध कल्पना शुद्ध कहते हैं अशुद्ध शुद्ध तो जो इच्छा से करेंगे तो फल मिलेगा स्वर्ग आदि और विविधा भी उसका फल कहा गया तो श्लोक में पूर्व वाक्य अलग उत्तर वाक्य अलग श्रुतम साध्यम समुलग्य अन्यत कामज फलम न अतो अन्यत कामज फलम न जो कहा गया उसे अन्य फल नहीं है तो अति प्रसंग होगा और वहाँ जो विविधा में हम कहते अन्यत्र कथा विविधा श्रुतो कर्मणाम फलम विविधा प्रतिविधा श्रूयते श्रुति में है तो श्रुत अन्य श्रुत कल्पना नहीं है जय शब्द से अतिक्रमार्थत्व भाव युत्यंतर भाव अन्यति गति किंच किंच भूत्वा अथवा भुक्त्वा ज्योतिष्टोम फलं नरः अतिक्रामेदिमं लोकं नोभयत्रापि युज्यते किंच नरः ज्योतिष्टम फलं भुक्त्वा अथवा अभुक्त्वा इमं लोकम अतिक्रामेत लोक को अतिक्रम करेगा नरः ज्योतिष्टम फल इस लोक को भोग करके या भोग नहीं करके वो भयत्रा भी न युजते दोनों प्रकार ठीक नहीं तदेव स्फुटयितुं विकल्पयति भुक्त्वा अथवा अभुक्त्वा अतिक्रामेत उभयत्रा भी पुत्र से अनातिक्रम हेतुता कहते नहीं उसका भी आगे कहते हैं भुक्त्वा अतिक्रम पक्षे पुत्र से तद हेतुत्वा सिद्धि साधयति भोग करके अतिक्रम अर्थ करेंगे भोग से अतिक्रम अर्थ तो हो जाएगा फिर पुत्र क्या करेगा अतिक्रम हेतु कैसे होगा भुक्त्वा तिलंघन तावद बिना पिसुत जन्मना निःशेष कर्म कार्याणां भोगेनैव समाप्तितः सुतजन्मना विना पितावत् भुक्त्वा तिलङ्घनं संभवति भोगेन निःशेष कर्म कार्याणां भोगेनैव समाप्तितः सारे कर्म कार्य के भोग करने पर समाप्त हो जाता है तो पुत्र के बिना भी अतिलंघन तो अतिक्रम हो जाता है तो पुत्र व्यर्थ हुआ सर्वकर्म फलानाम न भोगेन समाप्ति आ सारे कर्म फल का भोग से समाप्ति नहीं किंतु क्षयते चास्य इति श्रुतेर ज्ञान से मुक्ति हेतु और ज्ञानाद इति आशंक्य हो तो सारे कर्म फल भोग तो भोग से नहीं होगा इसलिए भोग से अतिक्रम ही नहीं है परब्रह्मात्म विज्ञान जन्मनापि कर्मणा न भुक्त्वा फलमाप्नोति निर्वृतिं परमां नरः। परब्रह्मात्म विज्ञान जन्मनापि कर्मणां फलम् अभुक्त्वा परमां निर्वृतिं नर न आप्नोति, प्राप्त नहीं करता है। परब्रह्म ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म के फल को भोग नहीं करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं। प्रारब्ध कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए अभुक्त्वा पुत्र से अतिक्रम इसे नहीं हो सकता है, भुक्ता भी नहीं है। भोग केवल भोग तो नहीं होगा, किंतु आगम सिद्ध महात्म्यम अपि ज्ञानम। आगम सिद्ध महात्म्य नारब्धम कर्म नाशयति, प्रारब्ध कर्म तो भोगना पड़ेगा। तस्य भोगादेव धस्ते चतुर्थी गत्वा चतुर्थ अध्याय में कहा, फलाध्याय ब्रह्मसूत्र में फलाध्याय सिद्ध न्याय द्योतनाथ ही शब्द भोग कर्म कल्पांतर निरसति और अभूत भोग करेंगे नैरर्थक नैरर्थक प्रसक्तिश्च ज्योतिष्टोमादिकर्मण नचेत भुक्तं फलं तस्य तदभावेपि चात्ययः। ज्योतिषमादि कर्मणः नैरर्थ्य पश्यति च नचे तस्य फलं भुक्तं, फल भोग नहीं हुआ तो कर्म व्यर्थ हो गया, पुत्र से अतिक्रम हो जाएगा। तो तद अभावे पीछे अत्यय हो, और कर्म नित्य कर्म का फल है या नहीं, कर फल नहीं है तो भी अत्यय तो हो जाएगा। अत्यय और पुत्र की क्या आवश्यकता है, ये नित्य कर्म है उसका फल नहीं, यह मत लेकर तद अभावे पी तत् इष्टोपाय तो बोधि वाक्या प्रामाण्य प्रसंग चकारार्थ नैतक प्रसृति च ये कर्म ज्योतिषमादि कर्म इष्ट उपाय तो बुद्धि वाक्य ज्योतिष में नियोजित इष्ट साधन है, वाक्य अप्रमाण्य हो जाएगा, ज्योतिषम कर्म का कोई फल नहीं हुआ। ज्योतिषमादेर नित्यस्य अफलत्वाद पूरा पिछली का कथन है, वो नित्य कर्म ज्योतिषम एक काम्य कर्म है, जैसे दर्श पुनर्वास काम्य और नित्य यह लोक प्राप्ति का साधन जो कहा स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, यह लोक प्राप्ति ज्योतिषम जो फल का ज्योतिषमादेर नित्यस्य अफलत्व नित्य कर्म का कोई फल नहीं होना चाहिए। न भोगा भोग चिंता, भोग अभोग की चिंता नहीं, फल ही नहीं था इति मतम आशंका तद अभावे भी उसका फल नहीं हो तो भी अत्यय तो हो जाएगा अतिक्रम, फिर और पुत्र की क्या आवश्यकता। तस्य अफलत्व पक्षे भी यदि ज्योतिषम कर्म अफल है फल रहे उसका ही नहीं तो फिर पुत्र उसका अतिक्रम का हेतु क्या होगा। न पुत्र से ये तो लोक अतिक्रम हेतु तो लोक प्राप्ति हेतु पुत्र क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं भी ज्योतिषम कर्म यदि अफल है प्रापक अभाव तो लोक प्रापक ज्योतिषम कर्म प्रापक नहीं हुआ स्वतः अतिक्रम सीधे अतिक्रम तो है ही, प्राप्ति है ही तो अतिक्रम क्या करना, अतिक्रम सीधे है न जो काम्यम कर्म प्रापकम काम्य कर्म प्रापक ही थे न तसे भोगाद क्षय यथोक्त दोषाद काम्य कर्म है तो भोग से प्राप्त होगा, भोग से प्राप्त होगा तो फिर पुत्र की आवश्यकता नहीं। किंच नित्य से फलाभावी फलाभाव मानकर उत्तर दिया था, किंतु नित्य कर्म का फलाभाव भी न श्रुत्यंत्र विरुद्ध आदि न चंद्र चंद्र लोकादि संप्राप्ति ही श्रूयते कर्मण फलम पुण्यलोका भवन्ति इति तथा च श्रुतितः स्फुटम्। कर्मण फलं चंद्रलोकादि संप्राप्ति श्रूयते सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति इति तथा चुति स्फुटम फलम श्रूयते, नित्यकर्म का फल है। कर्मणा पितृलोक इति श्रुति है, सर्वे हेतु पुण्यलोक श्रुति अंतर्विद है। स्फुटम श्रूयते फलम कर्म का, भोगा भोगयोर न पुत्र से लोकातिक्रम हेतुता इत्युक्त्वा, भोग पक्ष में अभोग पक्ष कर्म भोग करके किसी पक्ष में पुत्र अतिक्रम हेतु नहीं हुआ। पुत्रादित्र से लोकत्र अतिक्रमार्थ थे दोषांतर, वहाँ पुत्रादित्र दोष अतिक्रम अर्थ करेंगे दोष कहते सुते ही थी। सुत जन्मादिश्चय सर्वकर्म फलात्यय परब्रह्मैक विज्ञान निष्फलं वह प्रसज्यते। सुत जन्मादिश्चेत सर्वकर्म फलात्यय परब्रह्मैक विज्ञानम निष्फलम प्रसज्यते, वह युष्माकम सारे कर्म फलात्यय हो जाएगा। पुत्र कर्म रूपासना यहाँ तो लोक का नहीं, सर्वकर्म फल जितने कर्म फल सुत पुत्र कर्म आदि से समाप्त हो जाए। 50 भुक्त्वा अतिलंघने भोगात अशेष बंधातिक्रम अंगीकृत्य पुत्रादि व्यर्थ मुक्तम, भोग करके अतिक्रम होता है इसे मानेंगे, भोग से अशेष बंध का अतिक्रम मान करके अतिक्रम हो जाएगा पुत्रादि व्यर्थ कहा था। इदानी न भोगादपि अशेष बंधात्य, भोग से भी सारे कर्म का बंध का अतिक्रम नहीं कर सकता है। भोगाद भुज्यमान सजातीय अर्थ रागा देना क्रिया तो भोगांतर प्रसते, भोग करेगा तो भुज्यमान सजातीय अर्थ में राग होने से फिर कर्म करेगा, कर्म से फिर आगे भोग करके भोगांतर की प्राप्ति होगी। धिया धिया जनयत कर्म भी भोक्ता अपने उस समय कर्म से उत्पन्न करता है आगे। यदि वाक्यात्मना एतद अर्थवादी श्रुति वचस स्पष्टम श्रुते, इसको कहने वाले श्रुति वाक्य स्पष्ट है कि उच्छेद कैसे होगा। ध्या ध्या जनयत कर फिर कर्म, फिर कर्म भोग अनुच्छेदिश्च भोगे न स्पष्टम श्रुतिवच श्रुतम, ध्या ध्येति वाक्य न भोगादेव क्रियोत्थिते। भोगेन अनुच्छेदश्च श्रुतिवच स्पष्टम श्रुतम, श्रुति में स्पष्ट है अनुच्छेद। ध्यायाधीति वाक्यन भोगादिव क्रिया फिर कर्म होता है उच्छेद संपूर्ण कैसे अनुच्छेदश्च। भर्तृप्रपंच मतम निराकृवान स्वयं इत्यादि व्याख्याय, स्वयं लोक पुत्रेण जय इत्यादि वाक्य कर्मणा इत्यादि वाचस्य, अयम लोक पुत्रेण जय करे आगे कर्मणा पितृलोक कर्मणा इति, कर्मणा पितृलोकाप्तिर् नाश्रुतिरन्यसाधना कर्मैव उपास्तिरूपं यत् तद्विद्येत्यत्र भण्यते। कर्मणा पितृलोकाप्तिर् अन्य साधना न अश्रुते, पितृप्राप्ति का अन्य साधना अन्यत साधनम यस्या पितृलोकाप्ते साल पितृलोकाप्ति अन्य साधना न अश्रुते। उपास्तिरूपम यत् कर्म कर्म तद् विद्या इत्यत्र भण्यते, विद्या देवलोक तो विद्या स्वदेशी क्या कहेंगे। उपास्य रूपम यत कर्म उपासनात्मक जो कर्म है मानस कर्म उसको विद्या स्वदेशी कहा, ब्रह्म विद्या नहीं है। न पुत्रादि साध्य न पुत्रादि साध्या पितृलोकाप्ति तदहेतु तेन तस्ते न अन्य साधना कर्मणा पितृलोकाप्ति पुत्रादि से पुत्र से प्राप्ति तो नहीं है। विद्या देवलोक इत्यत्र विद्या शब्दार्थम आव कर्मेव उपास्य रूपम यत् कर्मेव तद विद्या मुख्यम परमात्म ज्ञान में अत्र विद्या क्यों न स्यात्। विद्या देवलोक में ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं लेंगे। सा विद्या विमुक्त इति प्रसिद्ध है इति आशंका है। देव देवलोकाप्ति संबंधात देवता विषय सा विद्या न तो निरस्तान्य प्रत्यंग मात्रैक गोचरा विद्या देवलोक देवलोकाप्ति संबंधात सा विद्या देवलोक विषया देवता विषया देवता विषय विद्या देवता को विषय करने वाले विद्या उपासना ही देवलोक प्राप्ति का विद्या। न तो निरस्त अन्य प्रत्यय मात्रिक गोचरा विद्या निरस्तम अन्यत यतः प्रत्यय मात्रात तादृश निरस्त अन्य प्रत्यय मात्रम एकम गोचर गोचर एक गोचर यस्या प्रत्यय मात्र विद्या नहीं ब्रह्म विद्या नहीं लेने का है देवता विषय लेना है। उपास्तिध्यात्र विद्यात्वे ब्रह्मणोपि उपास्यत्वात् तद्धिरेव ध्यानाख्य विद्या स्यात्। उपास्ति ज्ञान उपासना रूप बुद्धि को विद्या जी मानेंगे। ब्रह्मण भी तो उपास्य होने से उसकी ज्ञान भी ध्यानाख्य विद्या हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान उसी की उपासना ध्यान इतिहास ब्रह्म नोपास्यम श्रुति विरोधात् पूर्व पीछे कहना ब्रह्मणोपि उपास्यत्वात् ब्रह्म भी तो उपास्य है किंतु सिद्धांति का ब्रह्म उपास्य नहीं श्रुति विरोधात् मनुते यन्न मनसा मनो येन मतं सदा तदेव विद्धि ब्रह्मेति न त्विदं यदुपासते। यन मनसा न मनते येन सदा मनोमतं तदेव ब्रह्म विधि न तो इदम यदुपासते केन तलवकार श्रुति अर्थम संगति जो श्रुति वाक्य केन पुंसद का उसका अर्थ उपासित उपासीति उपासी क्रियया व्याप्ति अब्रह्मत्वस्य लक्षणम् इति श्रुत्येव निर्दिष्टं नोपास्यं ब्रह्म तेन नः। नेदं यद् उपासते उपासना का विषय ब्रह्म नहीं। उपासी क्रिया व्याप्ति अब्रह्मत्व से लक्षणम उपासना क्रिया का संबंध जिसमें है वो अब्रह्म है व्याप्तिर अब्रह्मत्व से लक्षणम यत्र यत्र उपास्ति क्रिया व्याप्ति तत्र तत्र अब्रह्मत्व इति श्रुतेव निर्दिष्टम तेन न ब्रह्म न उपास्यम अस्माकं ब्रह्म उपास्य न। कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवलेन पितृलोक जेतव्यो केवल अग्निहोत्रादि कर्म से पितरों को न पुत्रेण नापि विद्या पुत्र नहीं विद्या नहीं तथा देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा इति देवलोक भी न पुत्र नापि कर्मणा इति भाष्य में आसीत वाक्यद्वयं व्याख्यातम् इदानीं विद्याकर्मणोरेव कारं प्रक्षिप्य भाष्य कृत व्याख्यानम् विद्या कर्म में एव कार देकर व्याख्यान किया अयुतम इतिहास आह विद्येति विद्या देवलोकाप्ति श्रुतत्वादेव कारणात् नैवकाराभिसंबंधा देवेत्यत्र न संगतिः। विद्या देवलोकापति श्रुतत्वादेव कारण विद्या देवलोक कर्म न पितृलोक न एवकार अभिसंबंधात इति अत्र एव इति न संगति एवकार का संबंध नहीं है। तो हाँ निर्गुण उपासना जो करते हैं वो वस्तुतः निर्गुणत्व न अहम अस्मि करके अहंग उपासना कहे थे निर्गुण कहीं तो जहाँ जहाँ आया निर्गुण से वो ज्ञेय रूप से और सगुण होता ध्येय रूप से किंतु जहाँ ओंकार के लिए कहा यो यदि छति तस्य तत् करके किंतु वहाँ तो निर्गुण ज्ञेय हो जाएगा कहीं कहीं अहंग उपासना निर्गुण उपासना आया जो उपासना प्रकरण में आया ब्रह्मसूत्र में सर्व वेदांत प्रत्यय में सगुण का तो उपासना कर अक्षर दियांतु अवरोध ब्रह्मसूत्र में किंतु वहाँ निर्गुण का ज्ञेय हो जाएगा और उपासना भाव हो तो गुण भाव विशिष्ट करेगा तो सगुण हो जाएगा कुछ विशिष्ट हो जाएगा गुण भाव विशिष्टत्व न करेंगे तो विशिष्ट हो जाएगा और बिल्कुल गुण भाव शुद्ध करेंगे तो फिर ज्ञेय रूप से हो जाएगा कहीं के अहंग उपासना कहते किंतु हो जाएगा उपास्य हो जाए तो सगुण हो जाएगा। इस श्रुति को प्रमाण लेकर के नेदम यदि उपास्य करके कहीं से व्याख्या में ईदंत्व जो उपास्य थे वो ब्रह्म नहीं ऐसा वेद क्या नेदम यदि उपास्य कहन से ये तो सामान्य यद उपास्य थे तद ब्रह्म न मन सा न मन मन का विषय नहीं होता है कहीं ऐसे आता है ईदम त्वेन उपास्य होता है ब्रह्म नहीं और अहम त्वेन उपास्य होगा तो ब्रह्म हो जाएगा। हाँ ऐसे कहीं क्या है किंतु जहाँ नेदम यदि हम नहीं उपास्य थे तद ब्रह्म न उपास्य ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए जहाँ निर्गुण उपासना कहते हैं या तो ज्ञान रूप लेना है उपासना का तो नहीं तो उपासना कहेंगे तो कुछ ना कुछ विशिष्ट करके उपास्य हो जाएगा उपास्यत्व ने स्वीकार करने की उपासना तो विशिष्ट हो जाएगा और यदि शुद्ध एकदम लेंगे तो वहाँ ज्ञेय हो जाएगा। उपासना शब्द से वेद उपासना आदि शब्द इसे प्रयोग होता है ध्यान आदि शब्द प्रयोग होता है नहीं ध्यान शब्द भी अद्वैत में भी ध्यान शब्द प्रयोग होता है द्वैत में प्रयोग होता है इसे उपासना भी उपस्वामी पर आसन करके तद्रूप होकर रहना ये भी प्रयोग हो जाएगा। इसलिए वहाँ उपासना शब्द से ज्ञान लेना पड़ेगा एक अद्वितीय तत्व का यदि मानेंगे और यदि उपासना अर्थ करेंगे ध्यान आदि कर उपासना अर्थ प्रसिद्ध अर्थ करेंगे तो वह विशिष्ट ही हो जाएगा उपास्य शुद्ध नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में भी ब्रह्माकार वृत्ति विषयत्व वृत्ति विषयत्व भी उसके प्राय कहीं शुद्ध में है या अविद्या विशिष्ट में गुण का निरीक्षण करके निर्गुण का ब्रह्मसूत्र में आया सब ब्रह्म पंचदेश में आया ध्यान योग में निर्गुण का कैसे उपास ध्यान करेंगे या सगुण का कैसे गुणों को विशिष्ट या निर्गुण गुणों का निषेध करेंगे ऐसे गुण निषेध कर ध्यान आता है तो उपासना तय कि ध्यान इस पर चिंतन होता है तो गुण का निषेध कर करने से वो गुण है गुण निषेध कर करने से विशिष्ट हो जाता है और एकदम शुद्ध होगा तो ज्ञेय हो जाएगा। और इसे वो आया जो दो प्रकार भ्रम है ना भ्रम दो प्रकार है भ्रम संबित नहीं फल प्राप्त होता है फल प्राप्त नहीं होता है पंचदश में ध्यान योग में हाँ संवादी संवादी विषमादि भ्रम जैसे संवादि भ्रम होता है कि विषमादि भ्रम होता है तो इसे उपासना करते करते वो फिर ब्रह्म प्राप्त हो जाता है तो उसमें इस प्रकार गुणों का आरोप करके उपासना करते हैं आरोप के बिना भी उपासना दोनों प्रकार हो जाएगा गुण का निषेध करके संवादि भ्रम विषमादि भ्रम दो प्रकार हुआ भ्रम तो दोनों तो भी संवादि भ्रम उसको कह करके सगुण उपासना ध्यान दीप में निर्गुण का ध्यान भी कहा गया वहीं पंचदश में आया इसी प्रकार गुण निषेध करके ध्यान हो सकता है करके कहा किंतु वो ध्यान हो जाएगा तो वो भी विशिष्ट ही हो जाता है क्योंकि अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो मानने के लिए भी वृत्ति विषय तो आ जाएगा तो एकदम शुद्ध नहीं होगा, ऐसे करेगा वृत्ति तो उस समय है तब विशिष्ट मानना पड़ेगा। हाँ नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि वृत्ति जब है तो शुद्ध नहीं हुआ, वृत्ति विषय तो वृत्ति है, अरे वृत्ति जब है तो शुद्ध नहीं हुआ, अब वृत्ति विषय तो अज्ञान निवृत्त हो गया तो शुद्ध हो गया, तब वहाँ अवांग मन से गोचर होता है। लक्षण घटाना हाँ, वो तो वो अंग उपासना के नहीं, मतलब कि जो है निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना है। हाँ जगह ऐसा होता है। हाँ हाँ, और जो है बाकी किसी भी रूप में उपासना करे वो ब्रह्म की ही उपासना हो रही है, तो गीता में भी आ गया। हाँ वो तो ठीक है, किस स्थान पर नहीं वो किसके में वो नहीं कर क्या क्या पृथक प्रतधना। हाँ हाँ तो माँ इंदर में आए अमृतम उपास हो, हाँ वैसे चिंतन ध्यान करने के लिए पहले साधने उपासना कह करके फिर ज्ञान जैसे शुद्ध के लिए बीजा नहीं करे, वो ज्ञान अर्थ लिया ज्ञान का उपदेश है वहाँ। हाँ हाँ ऐसे उपदेश होता है तो सात्य से उसी पर उपदेश होता है, किंतु ज्ञान के लिए वो ज्ञान तो हम आए अमृतम उपास जो क्या उपास हो उपास शब्द प्रयोग किया है यहाँ ज्ञान अर्थ के लिए। हाँ क्यों ज्ञान का उपदेश प्रतोदन को ज्ञान का ही उपदेश किया गया तो उपासना शब्द हुआ ज्ञान के लिए, चिंतन करो ज्ञान का उपदेश करते समय तुम ऐसा मुझे मानो चिंतन करो ऐसे कहते हैं, तो ज्ञान माम अमृतम उपास जो आया वहाँ उपासनार्थ नहीं है ज्ञानार्थ है। ये अभी जो पूछा था ना उपासना शब्द ज्ञान में भी उपास होकर के वहाँ प्रयोग आया। हाँ वो तो विशिष्ट है गायित उपहित ब्रह्म का चिंतन नहीं, गायत्री उपहित तो ब्रह्म का चिंता नहीं। हाँ कहीं अहंग उपासना प्रतीक उपासना, किंतु अहंग उपासना जहाँ है उपासना है सब विशिष्ट में उपासना, और ज्ञान की जहाँ ज्ञान होगा अद्वैत निर्गुण ज्ञान तो उपासना शब्द का है वहाँ गौण अर्थ उपासना का तो ज्ञान अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो सब उपासना तो विशिष्ट की उपासना। छप्पन विद्या देवलोकाप्ति श्रुतत्वादेव कारणात् नैव काराभिसंबंधा देवेत्यत्र न संगति। छप्पन है ना, हाँ वो ठीक है, विद्या देवलोकाप्ति श्रुतत्वादेव कारणात् एव कार अभी संबंध से नहीं एव इत्यत्र न संबंध नहीं होगा, तया देवलोकस्य कर्मणा पितृलोकस्य च आप्तिरिक्ता विद्या देवलोक की प्राप्ति कर्मणा पितृलोक प्राप्ति है तय साधनत्व से थे न तयोर एव कार संबंधात् विद्या एव देवलोक कर्मणा भी पितृलोकाप्ति इति न युक्तम, ये ठीक नहीं। तस्या साधनांतराधीनत्व से भी साधनांतराधीन भी है पुत्रश्चेद इत्यादिना भक्षमाणत्वाद पुत्रश्चेद इत्यादिना दी छोटी गया पुत्रश्चेद इत्यादिना भक्षमाणत्वाद अतः विद्यादा व्यवकार संगति असंगतया विद्या कर्म में एवकार का संबंध ठीक नहीं है, भगवान भाष्यकार ने एवकार संबंध कर कहा गया वो ठीक नहीं है। ये 279 वार्तिक आ गया है क्या, 279 वार्तिक में देखो ये आने वाला 255 चल रहा है ना, 2795 में पुत्रश्चेद अनुशिष्ट स्याद लोकस्तेनैव जीयते नान्येन कर्मणा अत्रार्थो निर्लोको जय सिद्धये, उसमें जो दिया है तो यहाँ जो दिया पुत्रश्चेद इत्यादि के द्वारा कहेंगे, क्या कहेंगे, देवलोक कर्मणाव विद्याव देवलोक से कर्मणव पितरों से आपती युक्त है तस्या साधनांतराधीन न युत विद्या एवं देवलोक प्राप्ति कर्मणा एवं पितृलोक ऐसा अन्वय ठीक नहीं है कि अन्य साधन से प्राप्त हो सकता है। देवलोको वही लोकानाम हाँ ओम